لأن الذين كفروا تدندلك تخويفه يرور كولي بأن الأموال والأولاد تخويفتي تبيشك مالنا أو أولاد ليس سبب النجاة مال أو أولاد ده سبب دخلاسي ندير إن الذين بشك هاكسان كفروا شكفر وشرك كرلا وترك بنو نذير وبنو قريظة كفروا ترك بنو نذير بنو قريظة دي بفو مالونا بان فخركو إن الذين بشكا كسان كفروا شكفر كليك بنو نذير ديوك بنو قريزري لن تغني عنهم أموالهم هرگز بعد دفن کی ددوینا مالون ددوی ولا أولادهم أو أولاد ددوی من عذاب الله شيئا عذاب الله فاكنا سشيم خدا خلی عذاب کراغن نبی دا مالون بچکی و نبی اولاد بچکی اوستا مالی ولی پا اولاد بندی مخی کو نیسیر توری کی هر کلا چی دا مال فائدی هر کلا چی دا مال فائدی فحفاظت او مدافعت کی ڈیری دی فحفاظت او مدافعت کی ڈیری دی جیب ڈڑا کی پتانم مردا پتاسیر مردا پتبتر مردا پیسے ورکو بس بادشاہ کردا ہر کلچی دمال فیدی فحفاظت او مدافعت کی ڈیری دی او دا اولاد کمی دی فدی و جبان دے مال اول ذکر کو ہر کل چھے دا مال فائدی فا حفاظت و مدافعات کی ڈیری دی و فا اولاد کی کمی دی ایش جیب جڑا کی تانی تحصیل دزان سر یو بچے مبوزا جماعت کرے جیب ڈاک تے پیسے ورکوا خلق کوئی چھے پلانی سب دا فرمائی و ڈنگری سب دا فرمائی او دا خلاصا کہے چھے مولیات پیسے ورکا نوٹول جنتو نبرتا پیوزے باندے در کی ایسے عجیب شیر مال ایتی استادو بیانے کو یو فضول کس مڑو نو آگئی صفتو نکول بیا ونوٹول جنتو نورکلا ندبا سو سراتا ندبا سو روپے ولی واکس ورکا کنا کورو لبیان چوکی پیسے ورکی نابل سنگف لگو استادو پدبا سو روپے نوٹول جنتو نورکلا آتے تدری سورا کچھے ہو سے تدری بوٹ رو باسا پدو سو میور کلو خطو تکلن سے تدری سورا کچھے ہو سے تدری بوٹ رو باسا ایو ظالم مرد و طول خلق کو بھی ظالم مرد سے خدای تے خلق خلاص کلو اجیمہ دستاز آگوی نا خودر خسارو ایو اتوی سی طول وچی ظالم انتوی چی خسار دا اور ایمان ایبر اس پیندے سو روپیا را کلو نچے پیسی نسر رئی نبیہ برت مولا ہوئی چھا اللہ غفور و رحیم دے او چھے پیسے رہ سر نہیں نبیہ سے شرے بیا قہار دے و جببار دے اللہ رہت بیٹنگ کرنو ان اللذین بیشکہا کسان کفرو چھے کفر اکڑی بنو نظیرنا دبنو خنزنا لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز بابش نکڑی دوی لرمال ندوی ولا اولادہم اون اولاد دوی من اللہ اے من عذاب اللہ عذاب سوڑی کی دا عذاب دلہ فاکنا شیئن سشنرام و اولائی کا عودا کسان چھدے رب کریم فرمائی ہم اندوی وقود النار دا خشاک دا وور دے دا خرک چھدے خشاک دا وور دے او دل ترے عبارت کو لے گا رسطو دعبوہم حال دوی دعبوہم حال د دوی قد ابي آل فرعون فشان د حال د آل فرعون دی دعوهم قد ابي آل فرعون حال د دې کافرانو پشان د حال د آل فرعون دی والذين هاكسان من قبلهم شكم مخد دي آل فرعون ترشوي دي من قبلهم توريكي لأول خرام مصر دي انتواج شوئنا من بعد همون وي وده دي كافران وحال تنه دا پشان دا حال دا آل فرعون دا غير مخد شكم ترشوي دي دا من بعد همون شوئنا ونوي عذابون فراغر دي كان رسم عذابون راغر ومن قبلهم هو دا قيمت نقطة دنان دول كي ولم يقل من بعدهم ولم يقل من بعدهم لأنه لم يقع بعدهم نلے واقع شئے وروس ردنا العذاب الاستیسالی عذاب استیسالی استیسالی حمدہ سین تا سواد علیف و لام یا عذاب استیسالی پہ جنہیں تولو تولو هذا بيستيساري سوچه طولو فيوزي غرق شو دوبشي هذا بيستيساري هرستانا دي ناغده مخ دي ناغده دي خوشه بگنا حال لدي بشاند حال لآل فرعون دي وزا دعب ستوئي دعب توري كنارشن والدعب الحالة المستمرة چکم حالت ہمیشہ بھی یا والعادت الدائما عادت ہمیشہ دعوہما حالت بھی قدام آل فرعون پشاند حال آل فرعون نیم قدام اتلا دلکے او توقد النار بهم او توقد النار بهم يا بلور شعور فدوی بانده كما توقدو بآل فرعون كما توقدو بآل فرعون دعوهم قدا بآل فرعون والذين هاكسان من قبلهم چکم مخیر دوین تیر شوی دی در روست تولی اونوی استیسالی در عذاب استیسالی چطور راگیر که پیوزه منده سی عذاب روست تولی در عرضه که من قبلهم ووی ها نو در من قبلهم در سر تولی که یا در عطف دی فآل فرعون بعد دی دا من قبلهم يا دا عتب دي فآل فرعون بانديم نبي خدا غمان شو عذاب استيسالي وال يا دا والذين من قبلهم دا مبتدا دا او خبر يرست ديم يا والذين من قبلهم دا مبتدا دا او خبر يرست ديم نشه خبر روز تو دونه کم دکره اوس لیکه سوره حج بیاریس تریاریس چواریس نمبر آیت حج بیاریس تریاریس چواریس سوره توبه ستر سوره قاف بارہ تیرہ چودہ دعوهم كدعو آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ربي كريم فرمائي دي دروغ عنو آيات نزمونغا فأخذهم الله فس انسلو دوی درا اللہ فاکو بزنو بهم فسبب دکنا هنو تدویبان دی واللہ اللہ فاکو شدید الحقاب دیر سخت سزا والا دی قل دوتو اے محمد رسول اللہ للذین دی قل تو لکی خطاب عام دی خطاب عام دی قل دوتو اے محمد رسول اللہ للذین آکسان دا کفرو چی کفرو شرکی کردی ساتو علمونا زد چی پتا سبان دی باغلب امن درشی او تاسب کمزور کرشی پی مقابلت المسلمین و مقابلت مسلمانانو کی ساتو علمونا زرد چه پتا سبان دی با غلب او من دلیشی یعنی اے کافران ہوتا سبا کمزور اکنیشی فی مقابلت المسلمین فمقابلت مسلمانانو کی امنی کوتا پتا کم دیکھ شیوری کما فی عزبت الاحزاب کما فی عزبت الاحزاب نو دل تبم کمزور شی کافر ارده تبا دی و تحشرون او تاسو بجمع کول شی الى جهنم جهنم تو بیا جمع کول شی دا جهنم ستا ہوئی دا نظری که من الجهنم جهنم دا جهنم دا او جهنم ستا ہوئی بئر عميق دنگی کوئی توی بئر عميق دنگی کوئی داری سرد برنو گوری سرد بی پرش وَتُحْشَرُونَ تَعْصَبَا جَمَكَ وَلِشَيْءِ إِلَى جَهَنَّمَا جهنم تانو پتو لگیرا چه کافر دلتم تباری ستو غلبونا اواخر کم تباری و بئس المحاد او دغ جهنم و دیر بدر ٹھکان دا قد کان لکم آیت فتاقی سرا وستا سرا فارا عبرت فی فئتین فبارد حاد وار دلوکی قد کان لکم آیت تلکی ربط نمون مغلوبیت کفار نمون مغلوبیت کفار دوست یہ نمون تخیب واقع ہے تو وہی کنا نمون مغلوبیت کفار کہ کافران مغلوب شو وغالبیت مسلمین او دا غالبیت دا مسلمانانو قد کان لکم آیتنا و بدخی سراستا سرفارا عمرت فی فئتین فبردہا دو اڈلو کی دا کمی دو اڈلی فواقع دا بدر کی فواقع دا بدر کی بدر جنگ دا بدر دا جنگ چی شو ندا پا ولی سم رمضان کی شو او دا بدر زیدی بیوادی یلیل لردی رمدینی نا اتیا ملا او نزدیر ساحل بحر احمر سر پلس ملا فاصلہ کری پا دیکی را کافرانو تیتا چون آغا 950 او پا دیکی 290 دی سر آسنو نور بلا جنگی علیہ تور سرا او مسلمانان چونو دا 313 او دغه تین څوتېر کې دې سره دوا شنو هغه سره سو د سونه و و سفرین جمل او او یو فان و ثمانیه سیوف او تتروی و سته حضر او شپک زغره